तेरहवां सर्ग। जीवन मुक्ति रूप फल के हेतु वैराग्य आदि गुणों का एवं शम का विशेष रूप से वर्णन। वैराग्य शांति आदि साधनों का आगे वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी इस समय प्रस्तुत जीवन मुक्ति स्थिति का वर्णन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इस दृष्टि का अवलंबन कर सुबुद्धिमान तत्वज्ञ महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरते हैं मानो उन्हें महान साम्राज्य प्राप्त हो गया हो। वे लोग न तो अशुभ के लिए शोक करते हैं और न शुभ की कामना करते हैं, अतएव वे उनके साधनों की भी याचना नहीं करते। वे सब कुछ करते भी हैं फिर भी कुछ नहीं करते। हे और उपादेय के पक्षपात से रहित एवं अपनी आत्मा में स्थित वे असंग आत्मा के साक्षात्कार से निर्लेप रहते हैं, शास्त्रीय स्वच्छ कर्म करते हैं और सन्मार्ग में जाते हैं। 1-3 वे अन्य लोगों की दृष्टि से आते हैं और जाते हैं, पर अपनी दृष्टि से न आते हैं और न जाते हैं। अन्य की दृष्टि से करते हुए एवं बोलते हुए भी अपनी दृष्टि से न करते हैं और न बोलते हैं। 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। क्योंकि सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोकर्ण इव समना अमना इव तत्वज्ञ पुरुष अन्य की दृष्टि में चक्षुयुक्त होता हुआ भी अचक्षु के सदृश है और अन्य की दृष्टि से कर्णयुक्त होता हुआ भी कर्णरहित है। अन्य की दृष्टि से मनयुक्त होता हुआ भी मन से रहित सा है, ऐसी श्रुति है। हे और उपादेय से जो कोई यज्ञयाग आदि कार्य हैं और जो कोई प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार हैं, वे सब परम तत्व के ज्ञात होने पर क्षीण हो जाते हैं। 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संपूर्ण अभिलाषाओं से रहित शांतिपूर्ण तथा ब्रह्माकारत्व को प्राप्त मन चंद्रबिंब में बैठे हुए स्वर्गी के समान चारों ओर से सुख को प्राप्त होता है। 6 विषयों का बार बार स्मरण करना और विषयों की प्राप्ति में कुतूहल ही विक्षेप के हेतु हैं, उनके अभाव में विक्षेप रहित सुख होता है। जैसे चंद्रमा में अमृत नहीं समाता, वैसे ही विषय मननरहित और संपूर्ण विषय कौतुक से शून्य सुखरूपता को प्राप्त हुआ मन आत्मा में ही नहीं समाता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सुखरूपता को प्राप्त हुआ मन न तो मायिक विक्षेपों को करता है और न विक्षेपों की जननी वासना के प्रति दौड़ता है, किंतु बालकों जैसी भ्रममूलक चंचलता का त्याग कर अनादिसिद्ध आत्म सुखरूप हो विराजमान होता है। इस प्रकार की स्थिति आत्मतत्व के साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है, अन्य उपायों से नहीं। 8-9 इसलिए पुरुष को जीवन पर्यंत विचार द्वारा आत्मा का ही पुनः पुनः श्रवण और मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निदिध्यासन करना चाहिए एवं श्रवण और मनन तथा निदिध्यासन द्वारा। 150 पेज 151 पर सर्ग 13 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 151। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, इसके सिवा पुरुष का और कुछ कर्तव्य नहीं है। जिस अधिकारी को अपने अनुभव शास्त्रवचन और गुरु के उपदेश की एकार्थनिष्ठता का निश्चय हो, उसे नित्य निरंतर किए गए श्रवण मनन आदि के अभ्यास से आत्मा का साक्षात्कार होता है। शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तत्वज्ञानी पूज्य पुरुषों की उपेक्षा करने वाले मूढ़ों तुलना को कभी भी प्राप्त न हो, चाहे कितने ही बड़े क्लेश क्यों न भुगतने पड़े। पृथ्वी में मनुष्यों को ज्वर आदि शारीरिक क्लेश से, विष से, आपत्तियों से और मानसिक चिंताओं से वैसा क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने शरीर में स्थित एक मूर्खता से क्लेश होता है। जिन लोगों की बुद्धि में थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है, इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूर्खता की निवृत्ति होती है, वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं होती। यह शास्त्र अति सुखदायी है, यथायोग्य अनेक दृष्टांतों से इसकी सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई है और किसी भी शास्त्र से यह विरुद्ध नहीं है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार अभीष्ट है उस नरश्रेष्ठ को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। 10-15 वर्टिकल बार हे राम जी, जो दुस्तर आपत्तियां हैं और जो अति नीच कुत्सित योनियां हैं, वे सब जैसे खदिर से कांटे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मूर्खता से पैदा होती हैं। मिट्टी के पात्र को, सकोरे को हाथ में लेकर चांडालों की टोली में भीख मांगने के लिए दर दर घूमना अच्छा है, पर मूर्खतापूर्ण जीवन अच्छा नहीं है। निर्जन स्थान में, अति भयानक अंधकूप में एवं पेड़ों के खोखलों में अंधा कीड़ा होना अच्छा है, अति दुःखदायी मूर्खता अच्छी नहीं है। यह संसारी पुरुष मोक्ष के उपायभूत इस शास्त्ररूप प्रकाश को पाकर फिर मोहांधकार में भी अंधता को प्राप्त नहीं होता। तभी तक तृष्णा मनुष्य रूपी कमल को संकुचित करती है, जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। हे राघव, संसार दुःख से छुटकारा पाने के लिए मेरे सदृश आत्मियों के साथ गुरुपदेश और शास्त्र के प्रमाण से अपने स्वरूप को जानकर जैसे इस संसार में जीवन मुक्त हरि हर आदि विचरण करते हैं और जैसे अन्यान्य जीवन मुक्त महर्षि विचरण करते हैं, वैसे ही आप भी विचरण कीजिए। हे रघुकुल तिलक, इस संसार में अनंत दुःख हैं, सुख तिनके के टुकड़े के बराबर बिल्कुल ही नगण्य हैं, इसलिए दुःखों से सराबोर परिपूर्ण सुखों में कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष को पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो वस्तु असीम और क्लेशल विरहित है, उस ज्ञानरूप वस्तु को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। हे राम जी, वे ही सज्जन परम पुरुषार्थ के भाजन हैं और वे ही पुरुष श्रेष्ठ हैं, जिनका सर्वोत्कृष्ट वस्तु में परब्रह्म में लीन मन परम शांत है। जो दुरात्मा राज्य आदि सुखों में उत्तम भोगों के आस्वाद मात्र से संतुष्ट हैं, उन्हें आप अंधे मेढक समझिए। मेढक कुएं में रहने से बाहर नहीं देख पाता, उसमें भी यदि अंधा हो तो कहां से देखेगा, यह भाव है। जो लोग वंचक दुराचारियों वैश्विक सुखों का भोग करने वाले और मित्र जैसे दिखाई देने वाले वास्तव में शत्रुओं पर आसक्त हैं, वे लोग संकट से संकट को, दुःख से दुःख को, भय से भय को और नरक से नरक को प्राप्त होते हैं। वे लोग मूर्ख हैं और अज्ञान से उनकी बुद्धि मंद पड़ गई है। प्रबल पेज 152 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। सुख के पश्चात दुःख होता है और दुःख के पश्चात सुख होता है। घटियंत्र के समान लगातार भ्रमण कर रहा पुरुष पुनः पुनः सुख और दुःख को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यों से सुख और दुःख की परस्पर विनाशिता कही गई है। अतः यह संसारी पुरुष कभी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता। सुख और दुःख की अवस्था बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। जो लोग आपके सदृश वैराग्ययुक्त समयक विवेकी और महात्मा हैं, भोग और मोक्ष के एकमात्र भाजन वे पुरुष वंदनीय हैं। परम विवेक का अवलंबन कर वैराग्य और अभ्यास से आपत्ति रूप यह भीषण संसार नदी पार करनी चाहिए। विष के समान तीव्र मूर्छा देने वाले इन मिथ्याभूत वंचनोपायों में नहीं सोना चाहिए। इस संसार को प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलना से रहता है, वह जल रहे तृणमय घर के विस्तार में गहरी नींद सोता है। 16-33 वर्टिकल बार संसार के सिवा कोई अन्य स्थान ही नहीं है, फिर किसका अवलंबन करके संसार में आरती करनी चाहिए, ऐसी आशंका कर कहते हैं। जिसको प्राप्त कर पुनः नहीं लौटते और जिसे प्राप्त कर फिर शोक नहीं होता, वह उत्तम पद केवल बुद्धिमात्र से प्राप्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 34 वर्टिकल बार पुराणों में भी कहा है, असत्यस्मिन जगन्नाथे अंधीभूतमिदं भवेत्, सूरपणे विहीनत्वान् निरालोकं जगद्यथा। यदि जगद्धिप्ति परमात्मा न होते तो सूर्य से विहीन अंधकारपूर्ण जगत के समान यह सब प्रपंच अंधकारमय हो जाता, श्रुति भी है सन्नेव सभवती, वह असत ही हो जाता है जो ब्रह्मा को असत जानता है, जो ब्रह्मा है यो ब्रह्मा की सत्ता को जानता है उसे सत कहते हैं। संदिग्धे परलोकेपि वरन श्रुतिप्थाश्रयः, यदि न स्यात् तदा किं स्याद् यदि स्यान्नास्तिको हतः। परलोक के संदेहास्पद होने पर भी श्रुति प्रतिपादित मार्ग का अवलंबन करना उत्तम है। यदि परलोक न हो तो उत्तम कर्म करने से अपना क्या बिगड़ा, यदि हो तो नास्तिक के मुंह में थप्पड़ लगा। इस न्याय से संदेह करने वाले के प्रति कहते हैं, यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि ब्रह्मा नहीं है तो भी उसके विचार से आपका कौन दोष होगा, यदि है तो उसके विचार से आप संसार सागर को पार कर जाएंगे 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसी अवस्था में सभी लोग मोक्ष के लिए प्रवृत्त क्यों नहीं, ऐसी शंका कर यावन्नानुग्रह साक्षात् जायते परमेशित्वः तावन्न सद्गुरु कश्चित् सच्छास्त्र वापी विन्दति। जब तक साक्षात परमेश्वर की असीम अनुकंपा नहीं होती तब तक वह सद्गुरु या सच्छास्त्र को नहीं पाता, इत्यादि वचन से ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होने वाली मोक्ष भाजनता से शोभित महान लोगों की ही प्रवृत्ति मोक्ष साधन में होती है, सबकी नहीं, ऐसा कहते हैं। एक, इस लोक में जब पुरुष की मोक्ष के उपाय के विचार में प्रवृत्ति होती है तब वह शीघ्र मोक्षभागी कहा जाता है। प्रवृत्ति का फल मोक्षाभागिता प्रवृत्ति रूप लिंग से अनुमेय है, यह भाव है 36। देह इंद्रिय और विषय से शून्य केवली भाव अद्वैत भाव में हेतु इस शास्त्र से क्या प्रयोजन। 152 पेज 153 13 श्री योगवासिष्ठ महारामायण है, देह आदि के रहने पर ही दूसरे उपायों से भी स्वर्गादि सुख हो सकता है, ऐसी शंका कर कहते हैं, और न विनाश रहित किसी प्रकार की अशुभ आशंका से रहित स्वस्थतायुक्त एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवली भाव के बिना तीनों भुवनों में कहीं नहीं है। स्वर्ग आदि विनाशी है, उनमें पतन की शंका सदा बनी रहती है और दूसरे के उत्कर्ष में चित्त अस्वस्थ भी बना रहता है, इसलिए केवली भाव ही पुरुषार्थ है। प्रवृत्ति होने पर केवली भाव की प्राप्ति होती है, केवली भाव की प्राप्ति होने पर क्लेश नहीं होता, न धन संपत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते हैं और न बंधु बांधव ही उपकार करते हैं, न प्रणाम आदि, न तीर्थयात्रा आदि, न उपवास तीर्थवास उपकार करते हैं, केवल एकमात्र श्रवण मनन तथा निदिध्यासन रूप पुरुष प्रयत्न से एवं द्वैतवासना विरोधी ब्रह्माकार दृढ़वासना के तुल्य विषय वाले कर्म से साध्य साक्षात्कार से हुए केवल मनोमात्र रूप द्वैत के मूलोच्छेद रूप जय से वह पद प्राप्त किया जाता है। देह इंद्रिय आदि से आत्मा का पृथक्करण रूप विवेक मात्र से प्राप्त होने वाला एवं श्रवण मनन निदिध्यासन से असंभावनादि का निराकरण रूप विचार और एकाग्रता से निश्चय करने के योग्य वह उत्तम पद विषयों का त्याग कर रहे पुरुष द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुखसेव्य आसन पर बैठे हुए और स्वयं उसका विचार कर रहे पुरुष को उक्त पद प्राप्त करके न तो शोक होता फिर वह उत्पन्न ही होता है। उसको विद्वान लोग संसार में सार रूप से प्रसिद्ध सुखों के आसारों का वेगवती वृष्टियों का मेघरूप परम अवधि कहते हैं और ध्यान करने वालों में जिससे अत्युत्तम आनंद रस का आविर्भाव होता है ऐसा परम रसायन कहते हैं। 37-43 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वर्ग और मनुष्य लोक में संपूर्ण भावों के विनाशशील होने से जैसे मृगतृष्णा में जल नहीं होता वैसे इन दोनों में सुख है ही नहीं, इसलिए शांति और संतोष का एकमात्र साधन मन के विजय का विचार करना चाहिए, उससे परमात्मा में एकरसतारूप आनंद प्राप्त होता है। राक्षस दानव देवता या मनुष्य को बैठते चलते गिरते घूमते मन के विजय से उत्पन्न तथा प्रफुल्ल विकसित शमरूपी शांति रूपी पुष्पों से युक्त विवेक रूपी उत्कृष्ट वृक्ष का कल्प वृक्ष का फल परम सुख प्राप्त करना चाहिए। 44-47 वर्टिकल बार उक्त सुख के प्राप्त होने पर भी फिर व्यवहार में प्रसक्ति होने पर वह नष्ट हो जाएगा, इस शंका पर कहते हैं। व्यवहार में संलग्न होने पर भी कार्यजन्य फल को न प्राप्त हो रहे पुरुष द्वारा आकाशस्थित सूर्य के समान परिपूर्ण होने पर भी है न होने के कारण उक्त परम सुख न तो छोड़ा जाता है और परिपूर्ण होने के कारण न चाहा जाता है। अर्थात जैसे आकाशस्थित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होने पर भी कल्प वृक्ष का फल है न होने के कारण नहीं छोड़ा जाता और परिपूर्ण होने के कारण वे उसकी अभिलाषा भी नहीं करते, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। 48 मन के रहने पर चाह क्यों न होगी, इस पर कहते हैं। प्रशांत अति निर्मल विश्रांति सुख से पूर्ण भ्रमरहित स्पृहारहित और अभीष्ट शून्य सर्ग 153 पेज 154 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मन न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग करता है। श्रीराम जी पूर्व में उक्त भी इस समय विस्तार पूर्वक कहे जा रहे मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालों को क्रमशः सुनिए। उनमें से एक पर भी आसक्ति होने से मोक्ष के द्वार में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। 49-50 वर्टिकल बार सर्ग की समाप्ति तक शम का वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। सुख की आशारूप त्रिशाताप के तुल्य दोषदशा से दीर्घ संसार रूपी मरुमंडली शम से चंद्रमा की प्रभा के समान शीतलता को प्राप्त होती है। शम से कल्याण प्राप्त होता है। शम परम पद है, शम शिव है, शम भ्रांति का निरास है। शम से तृप्त शीतल और निर्मल आत्मा वाले एवं शम से जिसका चित्त विभूषित है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। शमरूपी चंद्रमा से जिनका आशय अलंकृत है क्षीर सागरों की नाई उनमें परम शुद्धता उत्पन्न होती है। अर्थात जैसे क्षीर सागरों में अतिशुभ्रता विराजमान रहती है वैसे ही उनमें शुद्धता का साम्राज्य रहता है। जिन सज्जनों के हृदय रूपी कमल कोशों में शमरूपी कमल विकसित है दो हृदय कमल वाले वे लोग भगवान श्री विष्णु के तुल्य हैं। भाव यह कि विष्णु भगवान का हृदय कमल ही बाहर ब्रह्मा का आसन है, अथ वह दो प्रकार का है। जिनके कलंकरहित मुखचंद्र में शम श्री शोभित होती है अपने सौंदर्य रूप गुणों से जिन्होंने अन्य लोगों के नेत्र मन आदि इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं वे कुलीन शिरोमणि हैं और वंदनीय हैं। तीनों लोकों के मध्य में स्थित राज्यलक्ष्मी वैसे आनंद के लिए नहीं होती जैसे कि केवल आकार से ही साम्राज्य संपत्ति के सदृश न कि अन्य गुणों से शम संपत्ति आनंद के लिए होती है। जो विविध दुहक हैं दुहसह तृष्णाएं हैं और दुष्ट मानसिक चिंताएं हैं वे सब शांतचित्त वाले पुरुषों में इस प्रकार नाश को प्राप्त होते हैं जैसे कि अनेक सूर्यों के प्रकाश में अंधकार विनष्ट हो जाता है। शांत शमवान पुरुष के दर्शन से सब प्राणियों का मन जैसी कौतुकपूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त होता है चंद्रमा के दर्शन से वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। शांतियुक्त और सब प्राणियों में प्रेम करने वाले सज्जनतम पुरुष में परम तत्व स्वयं ही अनायास प्रसन्नता को निर्मलता को प्राप्त होता है। हे राम जी जैसे प्राणियों का अपनी माता पर विश्वास होता वैसे ही क्रूर कुटिल और मृदु सब प्राणियों का शमवान पुरुष पर विश्वास होता है। पुरुष को इंद्रपद प्राप्त होने पर अमृत के पान से और भगवान विष्णु का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता जैसा कि शम से अंतःकरण में सुख प्राप्त होता है। 51-62 हे रामचंद्र जी संपूर्ण आधी और व्याधियों से ग्रस्त और तृष्णारूपी रस्सी से आक्रांत मन को शमरूपी अमृत के सेको से प्रकृतिस्थ कीजिए। शम से शीतल बुद्धि से जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, वह मन को अत्यंत स्वादु लगता है। उक्त बुद्धि से भिन्न बुद्धि से जो कुछ कर्म किया जाता है एवं भोजन किया जाता है, वह स्वादु नहीं लगता है। हे रामचंद्र जी, शमरूपी अमृतरस से आप्लावित मन ऐसे आनंद को प्राप्त होता है कि उससे कटे हुए अंग भी उग जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। शमवान पुरुष का न पिशाच न राक्षस। 154 पेज 155 13 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। वह दैत्य न शत्रु न बाघ और सांप कोई भी द्वेष नहीं करते। जैसे बाण हीरे को नहीं छेद सकते, वैसे ही उत्कृष्ट शमरूपी अमृत कवच से जिसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग सुरक्षित है, उसे संपूर्ण दुःख पीड़ित नहीं कर सकते। अपने राजमहल में विराजमान राजा को भी वह शोभा प्राप्त नहीं हो सकती जो शोभा स्वच्छ और शम से शोभायमान संबुद्धि से युक्त पुरुष को प्राप्त होती है। शांत अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन कर मनुष्य को जो अलौकिक आनंद होता है, वह आनंद अपने प्राणों से भी प्रेतर्जन को देखकर नहीं होता। इस संसार में जो महात्मा शम से शोभित एवं सब लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति से सबके साथ सुंदर वर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है, दूसरे का नहीं। शम से परिपूर्ण तथा उद्धतता शून्य मन वाला साधु पुरुष जो कुछ भी कर्म करता है, ये संपूर्ण प्राणी उसके उस कर्म की प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर क्रमशः न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो पुरुष प्रयत्न से इंद्रियों को जीतकर सब प्राणियों में समान वर्ताव करता है और सुख आदि की न तो इच्छा करता है और न प्राप्त प्रारब्ध का त्याग करता है, वह शांत कहा जाता है। दूसरे लोगों की कुटिलता को जानकर भी जिसमें बाहर भीतर एक सी निर्मल बुद्धि से मोक्ष के उपाय रूप कर्तव्य कार्य देखे जाते हैं, शांत कहा जाता है। चंद्रबिंब के समान कांति वाला जिसका मन मृत्यु, उत्सव और युद्ध में क्रमशः भय, अनुराग और क्रोध से संतापरहित रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप के निमित्त वाले प्रदेशों में स्थित भी जो पुरुष वहां स्थित न हुए के तुल्य न हर्ष को प्राप्त होता है और न कोप करता है, किंतु सुषुप्त पुरुष के समान स्वस्थ रहता है, वह पुरुष शांत कहा जाता है। जिसकी अमृत के झरने के समान सुखप्रद और प्रसन्न दृष्टि सब जंतुओं के ऊपर पड़ती है, वह शांत कहलाता है। अतिशीतल अंतःकरण वाला जो पुरुष व्यवहार करता हुआ भी सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता और मूढ़ नहीं है, वह शांत कहा जाता है। बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी तथा दीर्घकाल तक रहने वाले बड़े बड़े प्रलय में भी जिसकी नश्वर देह आदि में अहम बुद्धि नहीं होती, वह पुरुष शांत कहा जाता है। व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की ब्रह्मा के समान समर्स या आकाश के समान विकार को प्राप्त न होने वाली बुद्धि राग द्वेष आदि के संपर्क को प्राप्त नहीं होती, वह पुरुष शांत कहा जाता है। 63-80 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 155 लोक में संपूर्ण गुणों में शम सर्वाधिक श्रेष्ठता से प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। तपस्वियों में, विद्वानों में, यज्ञकर्ताओं में, राजाओं में, बलवान पुरुषों में एवं अन्यान्य प्रचुर गुणों से विभूषित लोगों में शमयुक्त शांत पुरुष ही अधिक शोभित होता है। जैसे चंद्रमा से चांदनी उदित होती है, वैसे ही जिन गुणशाली सज्जनों का चित्त संपूर्ण है, उनके हृदय से आनंद का स्रोत उद्भूत होता है। संपूर्ण गुणों की अवधि सीमा पुरुषों का मुख्य भूषण एवं संपूर्ण गुणों की संपत्ति से युक्त शम संकटों में और भयपूर्ण स्थानों में भी विराजमान रहता है, संकट और भय से पुरुष को मुक्त कर देता। हे रघुनंदन, दूसरों के द्वारा न चुराया जा सकने वाला तथा पूज्यजनों द्वारा बड़ी सावधानता से सुरक्षित परम साधनभूत शमरूपी सर्ग पेज 156 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। अमृत के अवलंबन से अनेक महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हुए हैं, आप भी सिद्धि के लिए उसी क्रम का अवलंबन कीजिए। 81-84 वर्टिकल बार 13वां सर्ग समाप्त।